koca dünya dar gelir bana, bana neredeysen söyle, gelirim sana ne olursun, küsme bana, gelip sarılayım sana. Koca dünya dar gelir bana, bana neredeysen söyle, gelirim sana ne olursun, küsme bana, gelip sarılayım sana. Ara artık yapamıyorum, ara artık ben ölüyorum. Ara artık çıldırıyorum, ara artık çok özlüyorum. Beynimi kavurur ateş sözleri, ömrümün üstünde deri izleri, bu canı kimseye satamıyorum. Yüreğim vurulmuş ağlar gözlerim, beynimi kavurur ateş sözleri, ömrümün üstünde derin izleri, bu canı kimseye satamıyorum. Ara artık yapamıyorum, ara artık çıldırıyorum. Ara artık ben ölüyorum, ara artık çok özlüyorum. Ara artık yapamıyorum, ara artık çıldırıyorum. Ara artık ben ölüyorum, artık çok özlüyorum.